أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه، حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة، ولا تكون كلا على الناس. Enes radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle buyurduğunu haber veriyor. Bir adamı tarif ediyor Peygamberimiz. Dünya ahiret dengesinde dengesiz bir adam. Demek ki dünya ve ahiret dengesi olurmuş. Böyle bir tabir hemen aklımıza laiklik mantığını getirmesin. Yani nedir dünya, nedir ahiret? Var mı dünyalık iş, ahiretlik iş demeyin. Evet, bizim dünyada yapacağımız işler var, ahirette kazanacaklarımız var. Hani benzer hikayeler anlatılır. Bir gelin hanım gelin olmuş da annesinin yapacağı evde yapacakları kocasının elinde yapmaya başlamış derler. Öyle olmasın derdimiz. Evet, bu dünya adına yapacaklarımız var. Bu dünyada yapacaklarımız. Yani ekinden önce yapılacak ve ekinden sonra yapılacaklar var. Hasat zamanı yapılacak şeyler, ekim öncesi yapılacak şeylerden farklıdır. Sofradan önce yapılacak şeyler vardır, sofradan sonra yapılacak şeyler de vardır. Hayatın her kademesinde vardır bu. Bir şeyler, bir şeylerin ön hazırlığıdır. Hani dünyada yapılacak işler vardır. Bunlar dünyada kalacak şekliyle de olabilir. Evet, bir mescit yapacaksınız. Dünyada kalacaktır. Ama bunu ahiret için yapacaksınız. O yönü ayrı, hesabı ona göre yapmak zorundasınız. İşte dünyada yapılacaktır her şey. Yani ben namazı dünyada kılacağım, ahirette namaz kılacak mıyım diye düşünmüyorum. Ama ben dünyada yapacağım işleri bana ahirette cennet kazandırsın diye yapacağım. Belki de şöyle değerlendirirsek daha iyi olacak. Dünyada yaptığımız her şey ya bize cennet kazandıracak ya cehennem. Yani belki de her şeyin ya rahmani yönü ya da şeytani yönü olacak. İşte bize cennet kazandırmayan her şey dünya işi olacak. Kim dünya işi diye onları terk ederse o zaman ahirette cennet kazanacak. Bu bir tarif. Bunu Müslümanlar elbette sever ve kabul ederler. Çocuğuyla ilgilenecek ama dünya için mi ahiret için mi? Yani bu ona cennet kazandıracaksa ahiret için, değilse dünya için diyeceksiniz. Ev yapacak, döşeyecek, para kazanacak, harcayacak, komşularıyla konuşacak, hanımıyla, kocasıyla karşı karşıya oturup bakışacak. Bütün bunlar dünya işi mi, ahiret işi mi? Evet, bunlarla cennet kazanacaksa ahiret işi olacak, değilse dünya işi. Ama olayın bir de başka bir boyutu var. Yani dünya adına yapılacak işler, dünyadan dolayı yapılacak işler, dünya istedi diye yapılacak işler, onlar ahiret için kesinlikle yapılamazlar. Dünyada şöhrete ermek, dünyada makam ve mevki sahibi olmak, yani dünyada sarhoş olmak ya da dünyada içki, kumar, zina, fuhuş peşinde koşmak, bunlar ahiret için olamaz ki, zaten baştan mümkün değil. Dünyada tanrılık iddiasında bulunmak ya da tanrısal görevler icra etmeye, ifa etmeye çalışmak, bunlar da ayrı bir boyut. Ama insanlar bana cennet kazandırsın, bana dünyayı değil ahireti, yani ahirette cenneti sağlasın diye yapacaklar işleri yaparken, bir de onun yanında yine dünyada yapacağı ama ahirette aynen diğeri gibi cennet kazandıracak işler vardır da, işte onlara da zaman ayırmak zorundadır. Mesela, diyelim ki seccadenin başında, rükuda ama secdede, duada ama niyazda oluş elbette onun cenneti içindir. Bunu sadece Allah için yapacak ve cennet kazanacaktır. Bu bir ahiret amelidir. İşte bunu yapabilmek için bir kişi tutar da eğer, yine onun dünyada yapmak zorunda olduğu ve de kendisine aynen birinci gibi cennet kazandıracak amellerden biri olarak mesela, çocuğunun gönlünü hoş etmeye, karısının dünyasını doldurmaya, kızını eğitmeye, oğlunu terbiye etmeye çalışacakken onları aman sen de dünya değil mi, dünyadaki birileri değil mi diye salıveriyorsa, komşularıyla ilgilenecekken, onlara ihtiyaçları konusunda yardım edecekken ya da bütün insanların Kur'an'la ve sünnetle tanışmaları yanında o denli bir dünyayı kurup yaşamalarını sağlayacakken, boş ver ben namazım abdestimde olayım diye dini sadece Allah'ın karşısında olma olarak namaza inhisar ettiriyorsa, mesela sadece namaz din, namazda olmak dindarlık, namazlı olmak Müslümanlık kabul ediyorsa, bu adam dünya ile din arasında, dünya ile ahiret arasında, dinle dünya arasında kendince ayrım yapmış ve dengeyi bozmuştur. Ne yapsaydı ya? Dinle dünyayı ayırmasaydı, öyle mi? Ama bakın, dünya ile ahiretin ayrımını ya da birinin öne birinin arkaya alınışını aleyhissalatü vesselam nasıl belirlemiş? Dünyasını ahireti için ve ahiretini dünyası için terk eden sizden biriniz, dünya ve ahireti için çalışmadıkça sizin hayrınız değildir. Çünkü dünya ahirete erişmek yani ahireti kazanmak içindir ve insanlara da yük olmayınız diyor sonunda. Demek ki burada dünya ve ahiret dengesi denilince, maişet temini için uğraşmak, yani eğer yatakta yatmak zorundaysanız bir yatak edinmek, ya da sofranızda ekmek yanında bir katık da bulunacaksa onu temin etmek, içecek suyunuzun evinize kadar gelmesi konusunda, yani bir testiye veya bir sürahiye, veya işte benzer bir kaba ihtiyacınız varsa bunu bulmak ve suyu evde onda taşımak veya benzeri, yani sizin şu namaz gibi, abdest gibi, oruç gibi, yani bireysel planda Allah'ın huzurunda sizi ibadet ve itaat zevkine, şevkine eriştirecek hareketleriniz var ya, onların dışında da siz helalinden bir dünya olarak yaşayacağınız şeyler konusunda, eğer başkalarına yük olmaz, kendiniz onların teminine çalışırsanız ama helal yoldan, ama Allah'ın istediği alanda, işte o zaman dünya ve ahiret dengesini kurmuş olursunuz. O zaman hayırlı olursunuz. Değilse, ekmeğimi komşular getirsin, Müslüman değil mi onlar yapsınlar. Ben gece namazımı, gündüz orucumu ciddiye alayım. Çünkü ben Müslümanlık adına, ahiret adına, cennet adına bunları yapmak zorundayım. Peki ya çocuğun? Onunla da dostlar ilgilensin. Hem ki benim çocuğumun eğitimi konusunu onlar üstlenmeyecek de nasıl Müslüman onlar diyorsa? Peki ev düzenin, hatta geçim veya hatta hanımın ve kocan konusunda onların ihtiyacının karşılanması, peki onları kim yapacak? Hep birileri, öyle mi? Ama Peygamberimiz diyor ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّنْ عَلَى النَّاسِ İnsanlara yük olmayınız. Halk üzerinde bir yük unsuru bulunmayınız, siz onlara sıkıntı vermeyiniz. Burada yapacaklarınızı burada yapınız. Ayakkabısız olmuyorsa, yani ayakkabı giymek zorundaysanız, bunun piyasasında bazen 1'e, bazen 5'e, bazen 15'e ihtiyacınızı karşılayabilecek ayakkabılar varsa, evet siz yük olmadan size göre nasıl olsa dünya olur gider deyin, ucuzunu giyebilir ya da basitini giyebilirsiniz ama başkalarına yük olmayınız. O da sizin göreviniz ve yapmak zorundasınız. Ekmeğinizin yanına et ya da süt ya da yağ ya da bal ya da hepsi beraber ya da hiçbiri olarak karın doyurmak zorundasınız. Ama söyleyin, bütün bunları siz temin etmeli değil misiniz öyleyse? Yani başkasının evindeyken, birinin sofrasındayken sanki babanızın katiline saldırır gibi üzerine atılıyorsunuz yiyeceklerinde, kendiniz temin edeceğinde. Daha mı müttaki olmaya, daha mı iyi bir Müslüman olmaya, daha mı ahireti düşündük demeye başladınız? Bir denge olsun işinizde, aranızda. Ama elbette yaptığınız işleri hep ahirette cennet kazandırıcı olarak yapınız. Size dünyada bir yorgunluk ya da dünya platformunda bir zevk ve ağız tadı bırakan şeyleri o kadar da idealize etmeyiniz. Tekrar okuyorum hadisi. Enes radıyallahu anh rivayet ediyordu. Leyse bi hayrikum men terake dunyahu li ahiratihi ve la ahiratehu li dunyahu hatta yusibe minhuma cemian. Çünkü fe inne dunya belagun ila ahirati. Bir de ve la tekunu kellen alen nas. Yani dünyasını ahireti için ve ahiretini dünyası için terk eden, eğer sizden biriniz böyle yapıyorsa, dünya ve ahiret için çalışmadıkça sizin en hayırlınız olamaz. Çünkü dünya ahirete erişmek, yani ahireti kazanmak içindir. Ve insanlara yük olmayınız. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselam'dan haber veriyor. Leyse şey'un uti'a Allahu Teala fi a'cele thevaben min sılatir rahim. Ve leyse şey'un a'cele ikaben min el bagyi ve kati'atir rahmi. وَالْيَم۪ينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقَعَ. İtaatlar arasında sıla-i rahim kadar sevap ve mükafatı ve de kötülükler, seyyiat arasında azgınlık, bağ-i ve tuğyan, bir de kat-ı sıla, sıla-i rahmin kesilmesi gibi cezası acele olan bir şey yoktur. Yalan yere yemin öyle büyük bir günahtır ki bölgeleri, ülkeleri, dar ve diyarları çıplak çöle çevirir. Tekrar ediyoruz. Leyse şey'un uti'a Allahu Teala fi a'cele sevaben min sılatir rahim. Sıla-i rahim kadar sevabının acele verildiği bir başka itaat yok. Allah'a itaat edeceksiniz, dediğini dinleyeceksiniz. Karşılığında sevabı hemen alacaksınız. En acele olanı sıla-i rahme dikkat etmenizdir. Ama tam tersine وَلَيْسَ شَيْءٌ عَجَلَ اِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. Sıla-i rahmi engellemek, yani akraba ziyaretini kesmek ve de ortadan kaldırmak konusundaki çabaya, bir de bağye, azgınlığa, tuğyana verilen ceza ise kötülüklere verilecek cezaların en acelesidir. وَالْيَم۪ينُ الْفَاجِرَةُ. Yalan yere yemine gelince تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقَ. Yani diyarı, bölgeyi, ülkeyi, her tarafı sanki çıplak bir çöle çevirir. Bu hadisten öğreniyoruz ki nice, hatta yüzlerce hadis sıla-i rahim konusunda bize özel uyarıda bulunuyor. Sıla-i rahim. Yani akrabalık bağlarını koparmamak, ulamak, bağlamak ve de ciddiye almak, akrabalık bağlarını kurmak, akraba ile bağ kurmak, beraber olmak. Ama kim bunlar diye bugünün insanına sorasım gelir bazen. Senin ziyaret etmen gereken kim? Çok yakın bir tarihte, hemen birkaç gün önce konuşuyordum biriyle. Mesela ablasını 6 aydır görmüyormuş. Evet görmüyorum ama telefonla yeğenlerime soruyorum diyor. Öylesi değil galiba. Ama nedenmiş? Çünkü giderse hem ablası çok üzülüyor hem kendisi dayanamıyormuş. Hastaymışmış. Heyhat, sanki benim evimdeki hasta değil gibi. Peki ya o ablanın hastalığı nedeniyle bu beyefendi, yani kardeş olarak o hastanın yanında üzülüyor da o ablanın çocukları, o ablanın gelinleri, torunları o hastanın yanında ne yapacaklar acaba? Onlar da ayrılsınlar da telefonla ya da hatta bir gizli kamerayla annelerini şöyle uzaktan görsünler. böyle muttali olsunlar, soru versinler hal ve ahvallerini, öyle mi? Hayır. Evet, bugünün insanı neredeyse, yani sadece karı koca beraberdir bile diyemeyeceğimiz ayrılığa başladı. Sanki hani çocuklar ayrı olacaktı, neredeyse onu bile kabullenir hale geleceğiz. Bir büyük belanın eşiğindeyiz. Kadın bir ayrı dünyada, erkek bir ayrı dünyada olacakmış. Hem ki birbirlerine ait olmayacaklarmış. Çünkü o zaman birey olamazlarmış. Kendi dünyalarını kuramazlarmış. Hem ki bunun için ekonomik özgürlük gerekiyormuş. Bundan dolayı da hepsi kendi kafasına göre takılacaklarmış. Dolayısıyla karı koca bile birbirlerine bağlı olamazlarken, böyleyken bir toplumda tutun siz, anneniz deyin birilerine, babanız deyin, gitmek zorundasın deyin, kardeşlerini ziyaret edin deyin, daha orada durmayın, amcanız, dayınız, halanız ve teyzeniz olarak bir kademe daha dede neneyle birlikte onları da söyleyin. Hatta hemen arkasından amca, dayı, teyze ve hala çocuklarını siz ziyarete konu edin. Anlamıyor insanlar. Hem ki bir bekledikleri yok, anlaşamıyorlarmış. Yani akrabalık yetmezmiş sanki sebep olarak ziyarete, anlaşması gerekirmiş. Gidince hiçbir ortak noktamız yok diyenler biliyorum. Yani akrabalık ortak nokta değilmiş galiba. Belki bugünkü hayat sıla-i rahmin önemini çok daha önemli bir konuma getiriyor. Yani demek ki akraba ziyareti insanlar salıvermişler. Bir de üstüne üstlük siz eğer arkadaş diye, dost diye, Kur'an'la tanışsın diye, sünneti anlasın diye, meal okusun diye, bir de hadis okursa hatta yemek yerim diye birileriyle ilgiyi, birileriyle sılayı devam ettirirseniz elbette onların şaşmaması elden değil. Yani ne yapsınlar? Hiç kimse adam yerine koymazken siz onları adam yerine koymuş oluyorsunuz hatta. Öyleyse gelin sılayı rahmin şöyle bir genel sınırlarını çizelim. Acaba biz kimleri ziyaret edeceğiz bu akrabalık ziyaretiyle? Oğlumuz, kızımız ve karımız, kocamız biz demektir. Onları ziyaret yok. Yani onlar kendimiz, beraberiz. Peki anne babamız? Zaten onun parçasıyız. Biz onlardan ayrı düşünemeyiz ki. Çünkü anne baba da elbette bizi kendisinin parçası bilecek. Dolayısıyla zincirin bir halkası o taraf, bir halkası bu taraf. Tamam, iç içe düşündük onları. Ama amca, dayı, hala ve teyze ve çocukları, sonra onun amca, dayı, hala, teyze ve çocuklarını, işte öyle akrabaları uzatın, Hazreti Adem'den kardeşlerimize kadar, hepsi akrabamız olacak, gücümüz yettiği kadar hepsini ziyaret edelim. Hele bir de buna komşuluk ilişkileri nedeniyle veya bir vesile bir yerden tanıştığımız insanı ziyareti eklersek, galiba hayırlı insanlar olmaya başladık. Peki bu insanlara gidince ortak noktamız mı? Yetmez mi Hazreti Adem'in çocukları olmamız? Akrabalık bağıyla bağlı olmamız ya da bir kardeşlik bağı, bir akrabalık bağının yeniden tesisi için birlikte olmamız yetmez mi? Hatta Aleyhissalatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Akraba ziyaretini gerçekleştirecek kadar akrabalardan haberdar olmanın gereğini anlatıyordu. Hatta ondan dolayı sanki şöyle bir şecere mi yapsa insanlar aile soy kütüğü. Ben babamın babasının babasını tanıyorum dese, onun oğulları varmış, ben görmedim ama babam sayardı amcalarımın babalarının amcalarının babaları gibi diye. Halalarım, teyzelerim varmış, eniştelerim varmış, ben onların çocuklarını, şimdi torunlarını, torunlarından, damatlarından, eniştelerini tanıyorum dese, yani İlgi kurmaya bir yol bulsa insanlar, ziyaret etse, götürse ağzının kenarında, şöyle dilinin altına yerleştirdiği bir iki hadis, ben beceremem diyenler için eline alıp yazdığı bir iki ayet hadis veya bir küçük hadis kitapçığı ya da bir meal kolun altına koysa, gitse oraya, hatta yemeğini yese bu insanların, suyunu içse ve orada iki ayet, iki hadis gündemde tutsa ve salt dese ki, ama başka değil, sadece derdi olarak, ben sizinle cennette beraber olmak istiyorum. sizin benim cennette komşu olmamız gerektiğine inanıyorum. Hadi onun için Kur'an'a birlikte, sünnete birlikte gidelim. Ezan okununca haydi camiye gitsek deseniz, ya da haydi beraber namaz kılsak deseniz, ya da siz hiç seslenmeseniz, sadece ziyaret etseniz, ama imkanınız varsa hediyeler götürseniz, gönüller alsanız, değilse selamınız büyük bir hediye, hayır dilekleriniz gerçek bir hediye olsa, işte öylece yaşasanız. Bu onların hayrına ama öncelikle bizim hayrımıza olacaktır. Bunun sevabı hemen verilirmiş. Tersine, akrabalık bağlarını kesenler, ilgiyi kesenler, hatta oğluna yasak, kızına yasak koyanlar, hayır bu böyle olmaz diyenler, bir de bağı yani tuğyan ve azgınlık sevdalısı iseler, onların da cezası hemen verilecektir. Hadisin sonundaki bölümü nasıl anlatsak diye düşünüyorum. Ama siz anlayın ben anlatmadan. Yani düşünebildiniz mi? Yalan yere yemin edecek birileri, yani sen veya kocan ya da karın, ya da oğlun ya da kızın, ya da komşun, ticaret erbabın, aldığın adam, satan adam, satıyorsun, müşterin, satıcın, kimse, yalan yere yemin edeceksiniz. Unutmayın ama sizin ettiğiniz bu yemin ülkeleri tarumar edecekmiş. Beldeleri yerle bir edecekmiş, sanki çırılçıplak bir çöle çevirecekmiş, orada insanlar perişan olacaklar, dengesiz, düzensiz olacaklar, gıdasız, beslenmesiz kalacaklarmış. Onun için yalanınıza kendiniz bile şahit olmayın ki Allah'ı şahit hiç etmeyin. Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Leyse ala veledi zina min vizri ebeveyhi şeyun. Zina mahsulü olarak doğan çocuğun üzerinde o işi yapan ana ve babasının günahından hiçbir şey yoktur. Hani siz de duyarsınız belki bir çocuğa hatta haksız yere eğer kızmışsa birileri veledi zina diye bağırır, kızar ve onu suçlamaya çalışırlar. Ama düşünsünler, yani bir çocuk gerçekten zina mahsulü bile ise, yani bir kadın ve erkek İslam'ın istediği gibi birleşmemişler, beraber olmamışlar, nikahlanmamışlar veya nikahları bitmiş de devam etmişler, hülasa İslam onların beraberliğine izin vermemiş ama o çocuk dünyaya gelmişse, o çocuğun ne suçu var? Peki ama yani o çocuk nasıl engelleyebilirdi? Nasıl bağırabilir? Nasıl bu işe yanlışlığını anlatabilirdi? Ne dersiniz? Böyle bir şeye imkan var mı? Kesinlikle hayır. Peki o zaman veledi zina denilmesi o çocuk için bir hakaret olarak yani suçlanılmasına delil ne? İnsanlar nereye dayanıyorlar? Kesinlikle yanlış yapıyorlar elbette. Bunun için insanlar birinin kendisine ait olmayan suçla suçlanılmasına son vermeliler. Yani nasıl ifade edelim? Bir insan bir insanı suçlu görecekse o suç kendisine ait olsun. Yani peki babası suçlu bir adam zinadan dolayı değil. Babası suçlu mesela hırsız. Babası suçlu mesela içkici, kumarcı, zinacı, fuhuşçu gibi nice büyük suçlar işliyor. Mesela katil. Peki siz onun çocuğuna sen katilin oğlusun diye, sen de katilsin diye ya da sen sarhoşun oğlusun, sen de sarhoşsun diye suç atacak mısınız? Kesinlikle hayır. Hatta Yasin suresinde Allah ne diyordu? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Yani eğer insanlar babaları uyarılmamışsa siz onların çocuklarını suçlu bilmeyiniz. Senin zaten baban adam olmadı ki sen adam olsan demeyiniz. Babaları uyarılmamış, laf dinlememiş insanların çocuklarına siz anlatınız bunu diyordu. Yani 6. ayet. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Kendileri gafilse, anlamamışlarsa, babaları da tüm uyarıya rağmen laf dinlememişlerse, mesela Ebu Cehil gibi her şeye rağmen uyarıya kapalı kalmışlarsa, oğlu İkrime Hazretleri radıyallahu anh iyi bir Müslüman olabilecekmiş meğer ve biz de Kur'an'ı ona ulaştıracakmışız. Fakat Kur'an'da sanki bu hadis yokmuş gibi nasıl anlaşılacağı konusunda Müslümanların tereddüt ettiği, zorlandıkları bir ayet var. Kalem suresine müracaat ediyoruz. Deniliyor ki bu surede aleyhissalatü vesselama ilk gelen surelerden biri. فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Kesinlikle sakın ha, yalan sayanı, dalga geçeni, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğini, bizim ona kul köle olmamız gerçeğini, diline dolayan ama icraatına yansıtmayanı ya da olmaz diyeni ya da ortadan kaldırmaya çalışanı kesinlikle sen itaate konu eyleme, onu dinleme. Çünkü onlar veddu lev tudhinu feyudhinun. İsterler ki sen onlara yağ yakasın, onlar da seni yağlasınlar. Sen onları alkışlayasın, onlar da seni alkışlasınlar. Sen onların yanlışlarını görmezlikten gelesin, onlar da senin güya sözüm ona yanlışlarını görmezlikten gelsinler. Dahası وَلَا تُضَعْ kesinlikle külle hallâfin mehin hemmâzin meşşâin binemîn mennâin lil hayri mu'tedin etîm utullin ba'de zâlike zenîm. Çok yemin edip duran alçaklara, ayıp arayan, kovuculukla söz getirip götürenlere, hayra engel olan saldırgan günahkarlara, kaba saba, izzetsiz, şerefsiz olanlara, bir de bütün bunlardan sonra soysuz olana, yani veled-i zina olana sakın ha itaat etme deniliyordu. Hemen Müslümanların aklına geliyor. Ama Peygamberimiz demiyor mu? Bakın Hazreti Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Leysa ala veled-i zina min vizri ebeveyhi şeyun. Yani bir çocuk zina mahsulü olabilir. Ana babasının yaptığı o günahtan dolayı o çocuğa hiçbir vebal yoktur, hiçbir günah yoktur demiyor mu? Peki bu neyin nesi? Utullin kaba saba. Ba'de zalike zenim. Bütün bunlardan sonra bir de zina mahsulü ise işte bu adamı dinleme diyor Allah Peygamberimize. Buradaki suç o adamın veled-i zina oluşundan değil, bunu kabullenmesinden, bu sistemi evetlemesinden kaynaklanıyor anladığımız kadarıyla. Rivayetlere göre denilir ki bu adam Velid bin Muğire'ymiş. Hatta bu ayetleri duyduktan sonra gidip anasının yakasına yapışmış. Söyle ana demiş, söyle. Muhammed bugün beni anlattı. Bütün dedikleri bende var. Hallaf dedi, öyleyim. Mehin dedi, aynen. Hemmazim, meşşaim, binemim. Mennâin, dil hayri, mu'tedin, etim. Otullin dedi. Hepsi var bende, bütünü, tamamı. Ne var, ne yoksa, ne dediyse. Fakat sonunda dedi ki, babasının çocuğu değil. Başkasının çocuğu. Peki söyle ana beni kimden aldın diye ısrar etti. Tekrar etti, kadın önce bocaladı. İnkar etmeye saptı ama sonra çaresiz evet dedi. Baban bir sefere gitmişti de seni çobandan almıştım. İşte bu o adamın veled-i zina olmasından dolayı suçlanmasını değil tanıtılmasını gerektiriyor sanki. Yani üzerinde taşıdığı özellikler işte böyle böyle bir adam ve bunu kabullenen bir adam, kendisi de böyle yapan bir adam, böyle yapanlara laf etmeyen bir adam, bu sistemi destekleyen bir adam, yani o hayatı benimseyen bir adam, koruyan, korumakla görevli olduğuna inanan bir adam, işte onu dinlemeyeceksiniz. Çünkü o adam en kâne zâ mâlin ve benîn, malı var, mülkü var diye, çoluğu var, çocuğu var diye, sosyal ve ekonomik desteği var diye, اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا ayetlerimiz kendisine okunup da buyur peşi sıra gel, gel cennet yoluna denilince, قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَلِينَ olmaz öyle şey diyormuş, eskilerin masalları. Tarihe gömülmüş gitmiş, tarihsel ifadeler, o zamanı ilgilendirir ya da eskileri ilgilendirir bu. Eski kitaplarda yazılı daha zamanımıza göre daha çağda satırlar olmalı. Ya da bu mitoloji, daha bu efsane yani beni ilgilendirmez diyormuş adam. Tekrar ediyoruz hadisi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ اَبَوَيْهِ شَيْءٌ bir çocuk veled-i zina olabilir ama anne babasının onu meydana getiren anne babasının bu suçundan dolayı çocuğun bir payı yoktur. Leyse minna men teşebbehe bir ricali minen nisa ve la men teşebbehe bin nisai minen rical. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma bize haber veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Anladığımız kadarıyla Türkçeleştirelim. Ne kadınlardan erkeklere benzemeye çalışan, ne de erkeklerden kadınlara benzemeye kalkışan bizden değildir. Yani bizim yolumuzda değildir, bizim sünnetimizle amel etmiyordur, bize benzemek istemiyordur, bizim dediğimiz gibi yaşamıyordur. Nasıl oldu şimdi? Kadınlar erkeklere benzemeye çalışırsa, erkekler de kadınlara benzemeye kalkışırsa, onlar peygamberimizin ifadesiyle bizden değildir. Yani bir insanın peygamberimizin bizden değildir dediği sınıfta olması artık dünyada erişebileceği en büyük yazık alanıdır. En büyük helak alanıdır. En büyük kayıp alanıdır. Bunu zaman zaman düşünüyorum. Özellikle haçtan sonra belki kafamda canlanan bir gerçek ama nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Mesela bir kadın pantolon giydi mi bir beldede, kıyamet kopsun haydi. Neden? Çünkü erkek kıyafetiydi efendim. Nasıl da birdenbire erkek kıyafetine büründü? Vay! Güzel. Tabii o bölgede bütün erkekler pantolon giyiyorsa, kadın biri de haddini bilsin ve pantolon giymesin. Çünkü erkek kıyafeti ya. Başka türlü düşünün. Şöyle bir bölgede, kadınların tümü fötr şapka giyiyorsa, erkeklerden biri de, hayda, baktığınız kafasında fötr şapka taşıyor. E şimdi bu erkek kadınlara benzemedi mi? Tabii, onu da lanetleyin. Çıkarın aranızdan. Olmaz öyle, erkek öyle yapmamalı. Erkek adam dediğin şapkasız olmalı. Başka türlü örnekler de bulabilirsiniz. Mesela, etek mi? Tamam, sizin bölgede kim giyiyor onu? Kadınlar, tamam, erkeğin biri giydi mi aforoz edebilirsiniz. Hadi saf dışına, sınıf dışına. Ama mesela erkeklerin yaptığı bir başka hareketi kadınlar yapmaya görsün. Ne o? İçki içmek. Erkekler içti mi? Tamam. Bir de kadınlar içiyorsa o kadının ne haddine canım? Ama şimdi söyleyin, içki erkek işi mi, kadın işi mi? Yoksa her ikisi de mi yapmayacaktı zaten? Mesela pantolondan laf açıldı da, peki söyleyin, mesela siz annelerinize pantolon giydirin ve namaz kılarken arkasından bir seyredin. Nasıl? Herkes kendi annesini düşlesin ha. Yani elbette oturduğu yerde giydirsin, gidip annesine göre pantolon filan diktirmeye kalkmasın bir günlüğüne, bir anlığına. Yani hani annenizi şöyle pantolon giymiş ve de namaz kılarken siz arkasında seyrediyorsunuz olarak bir bakın. Sevmediniz mi? Görüntü uygun değil mi? Ama siz de anneniz sizi namazda seyrederken ey erkekler bakın aynı durumdasınız. Ne fark eder ki annenize caiz olmayan size nereden caiz oldu? Yani şunu mu demek istedin diye tekrar edip kelimelere dökmeyin. Demek ki bu pantolon denilen şey erkeklerin de giymeyeceği bir şey anlamına gelir mi dediğim, artık onu sen anla nasıl anlarsan. Şimdi insanların kafalarını karıştırmak için Kur'an'ın ve sünnetin huzurunda olmanın anlamı yok. Ben peygamberi anlamaya çalışıyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer ki bir kadın, kadınlardan biri erkeklere benzemeye çalışıyorsa o benden değildir. Yani benim sınıfımda değil, benim grubumda değil, benimle beraber değil, yarın mahşerde benim yanımda değil, benim gittiğim yere gidemez, cenneti bulamaz. Korkunç bir tehdit. Peki acaba kadınlar kendilerini peygamberle mi öğrenseler ki onu devam ettirseler, değilse bu sosyal baskının, bu ekonomik dünyanın, bu kendi kendimize icat ettiğimiz alışkanlıkların ürünü olarak erkekler siz artık bundan sonra ve kadınlar siz bundan sonra şöyle olacaksınız dediğimizden dolayı yarın biri de çıkıp hayır bitti artık erkekler siz bundan sonra şöyle, kadınlar da ey siz bundan sonra şöyle olacaksınız dese birisi, bu değişikliğe göre erkeklerin olması gerekene birisi isyan eder. Hayır ben de böyle istiyorum diyorsa kadınlara benzedi sayacak mısınız? Mesela erkekler nasıl tıraş olurlar? Şöyle, öyle adet olsa, şöyle sağ tarafı sol taraftan ayıracak, burunun ortasından, hani orta dişten, yani iki göz ortasından tam ense köküne kadar bir çizgi çizilse, sağ tarafı tüm tam tıraş edilse, tek yıllarda, sol tarafı da tüm tam bırakılsa, bir yıl boyunca hiç tıraş edilmese, bu erkek tıraşı ha. Ya kadınlar ne yapacak? Onlar da kulaktan kulağa aynısını yapacaklar. Yani bir kulak hizasından öteki kulak hizasına tepeden geçen bir çizgi çizecekler. Ön tarafını tek yıllarda, arka tarafını çift yıllarda tam kesecekler. Tüm tıraş edecekler. Bu da kadın tıraş olsa. Aklına gelen bir erkek de buna, aklına gelen bir kadın da ötekine dönse, ne dersiniz, erkeklere benzedi, kadınlara benzedi mi? Yani tekli yıllar ve çiftli yıllarda böyle olacakmış, kim dedi de. Ne dersiniz, anlatmaya çalıştım mı bilmem. Yani İslam dininin bir erkek modeli, bir de kadın modeli olmalı galiba. Bir Müslüman modeli, bir de kafir modeli olmalı herhalde. Ama kafirlerin ve Müslümanların ortaklaşa bir modelleri olur mu? Ben onu kabullenmiyorum. Yani İslam dini erkekler için bir model belirler. Kafirler de onu kullanırlarmış, kullansınlar eğer İslam izin veriyorsa. Ama değilse yok öyle şey. Bu Müslümanların kıyafeti, bu Müslümanların modeli, bu Müslümanlara ait bir tiplemedir. Sen bununla Müslümanları aldatamazsın. Çünkü sen Müslümanlar arasında yaşamaya izin verilmiş zimmisin, gayrimüslimsin. Sen şöyle yaşayacaksın denilebilir onlara. Hatta biraz öyle hatırlıyorum. Ben o dönemlere eremedim, yaşayamadım. Belki içinizde vardır yaşayan. Mesela Osmanlı döneminde gayrimüslimler mutlaka kesinlikle siyah ayakkabı giymek zorundalarmış. Ama Müslümanlar, onlar da sarı, kırmızı ayakkabılar giyerlermiş. Yani derisinin rengine göre. Ya da gayrimüslimler mesela ata binip rahatlıkla böyle alınları açık gezemezlermiş. Ama onlar eşeğe binebilirlermiş ancak gibi. Böyle ayrımlardan söz ediliyor. A tipi bir kıyafet varmış Müslümanlara göre ama B tipi bir kıyafet varmış gayrimüslimlere göre. Sokakta da giderken insanlar bilirmiş onun erkek ya da kadın olduğunu, Müslüman ya da kafir olduğunu tanırmış elbette. İşte bu açıdan değerlendirince sanki İslam dininin kadına ve erkeğe göre bir modeli vardır. Bir kadın tiplemesi, bir erkek tiplemesi vardır. Bu sadece kıyafetle belirlenmiş bir tipleme değildir. Hatta tavır olarak, davranış olarak, bulunma olarak, durma olarak, söz söyleme, laf dinleme olarak bir tiplemedir. İşte o kadın modeli kadınların yaşantı programını yansıtır bize. Yani o modeli yaşayan birisi görürseniz bir yönüyle hani şöyle arkadan ense kökünün dörtte birini görmüşseniz kadın olduğunu ya da erkek olduğunu anlarsınız o zaman. İşte eğer tersine hareket ederse insanlar bizden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Mesela tırnaklar, efendim kadınlar uzatıyorlar, üzerini de renk renk boyuyorlar. Şimdi söyleyin ama mesela erkekler de uzatınca ayıp oldu mu? Şimdi kadına uzatmaya evet dedinizse erkekler ayıp oldu tabii. Veya kadınlar şöyle bir yatakta, şöyle bir yastıkta, şöyle bir elbisenin içinde, şöyle bir sofranın başında, şöyle bir sigara elinde, şöyle bir kadeh belinde olarak yaşamayı kadınlıklarına yakıştırmışlarsa, bu erkeklerin yapmaması gerekir diyorsanız galiba anlatmaya çalıştığım açığa çıkmış olacak. Hadisi metin ve meal olarak bir kere daha söylüyor ve bir başka hadise geçiyoruz. Leyse minna men teşebbehe bir ricali minen nisa ve la men teşebbehe bin nisai minen rical. Ama neden böyle tekrar tekrar hadisi okuyup Türkçeleştirmeye çalışıyorum? Benim okuduğum hadis bu. Farz et ki sen okudun. Ben böyle Türkçeleştirebildim. Yanlışım bana aittir. Ama hadis budur demek için. Abdullah bin Amr bize haber veriyor radıyallahu anhuma. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlar yok mu? İşte onlar. Ama erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlar var ya, hem de onlar hepsi bizden değildir. Yani bizim yolumuzda değil, bizimle beraber değildir. Bu gerçekten korkunç bir tehdittir. Bizden değildir. Biz dediği kim? Müslümanlar, cennetlikler, Allah'a kulluk sevdalıları, Allah'ın razı olduğu insanlar grubu işte bizden değildir dedi mi o kendisini dışta bilsin. Yine benzer bir ifade var sıradaki hadiste. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا اَوْ دَرَّهُ اَوْ مَاكَرَهُ Eğer bir adam Müslümana hıyanet ediyorsa, aldatıyorsa, ihanet ediyorsa, zarar veriyorsa veya hile yapıyorsa bizden değildir. Onun yolu bizim yolumuz değildir. O bizim yolumuzun dışına çıkmıştır. Yani bir Müslümanı aldatacak, bir Müslümanı kandıracak, ihanet edecek, hıyanet edecek, onu zarara sokacak ya da ona düzen kuracak, hile yapacak. Hayır, o bizden değildir. Bizim dinimizde amel etmiyor. Bizim yolumuzda değildir. O kendine başka bir yol bulmuştur demektir. Müslümanı aldatmak kaç çeşidi mi olur? Hadi isterseniz oturup yazalım ya da bir bir sayalım. O şu anda işimiz değil. O zaman bu hadisi aklımıza, kafamıza, gönlümüze iyi yerleştirelim. Mesela siz direksiyon kullanan insanlar olarak onun iki tarafa da döndüğünü baştan biliyorsunuz. Ama ne zaman sağa doğru, ne zaman sola doğru çevireceğinizi baştan hesaplamaz, saymazsınız. Çıktınız bulunduğunuz bölgeden öteki şehre, bir başka beldeye gidiyorsunuz. Söyleyin, yazar mısınız? 13 defa sola, 14 defa sağa kıvırmak zorundayım. Hayır demezsiniz. Öyleyse Müslümanların aldanma ve aldatma yolları hangisi ise yasak, yapmayacaksın. Kim yapıyorsa bil ki bizden değildir. Kim yapıyorsa bil ki bizden değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Ma enzelallahu da'en illa enzele lehu şifaen. Cenab-ı Hak şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık indirmemiş, vermemiştir. Yani aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste, ey Allah'ın kulları, dertlerinize deva arayınız. Çünkü Allah Teala, ihtiyarlıktan başka hiçbir hastalık yoktur ki ona deva yaratmamış olsun buyurur. Yani biz hastalanabiliriz bu insanlığımızın gereği. Bu hastalığa deva aramak zorundayız. Yani çare, şifa. Ama bilelim ki Allah mutlaka bir Müslüman için meşru, kulları için razı olacağı bir yöntem belirlemiştir. O derdin devası olarak. İşte biz onu arayalım. Yani Allah'ın gazabını, azabını, cezasını gerektirecek bir şifadan yana olmayalım. Mesela, hani olmayacak bir model olarak söyleyelim. Parmağınız ağrıdı, kolayı var dediniz, kesip attınız. Ama bilekten eliniz koparıp onu da çekip attınız. Peki ya kalbiniz ağrıdı, onu da söküp attınız. Tamam, çare bitti değil mi? Öyle mi yapacaktınız? Yani Allah'ın istemediği bir yöntemin gerçekten uç bir örneği değil mi? Allah'ın istediğini yapın. Mesela Allah İnsanlara bedenlerine bir düzen kurarak, bir düzen vererek onları imtihan salonuna göndermiş. İstisnalar hariç. Evet, doğuştan farklı yaratılanlar, doğuştan zayıf yaratılanlar, doğuştan ya da doğarken bir belaya giriftar olanlar hariç. Onun dışında insanlar gözü kulağıyla, eli ayağıyla, iç ve dış organlarıyla, görünen ve görünmeyen taraflarıyla dengede, düzende yaratılmıştır. İşte bu dengenin, düzenin bozulması, aslında onun yeniden dengeye kavuşturulması konusunda bizim imtihan sorumuzdur. İşte onu dengeli yaratan Allah, yeniden dengelendirilmesi konusunu da var eden Allah'tır. Bu Allah'ın şifa yöntemidir. Ancak ona müracaat ediyoruz. Hatta Hac suresinde Cenab-ı Hak insanın yaratılışını anlatırken, yani varlığımızın ilk dönemi gündeme gelirken, ana karnında biz teşekkür ettiğimiz bölüm bize anlatılırken denilir ki muhallakatin ve gayri muhallaka. Ayeti baştan buraya kadar okuyalım. Ya eyyühennas, 5. ayet. Ey insanlar, imküntüm fi raybim minel ba'si, eğer siz yeniden diriliş konusunda şüphedeyseniz, bir tereddüdünüz, bir açmazınız, bir çıkmazınız varsa, fe inna halaknaküm min turab. Düşünmüyor musunuz? Biz sizi topraktan yarattık, yaratmaya devam ediyoruz. Ama işte ondan öz olarak ana babada teşekkür eden bir nutfe, sümme min alaka, sümme min mudga, yani önce bir damla su, sonra kan pıhtısına dönüşecek o gibi olacak bir bölüm, bir oluşum, Sonra bir çiğnemet parçası ki muhallakatin ve gayri muhallaka, yani şekillenmiş ya da henüz şekil, henüz belirlenme olmamış. Bunu kimi müfessirlerde görmüşüm, şöyle diyorlardı. Yani ya şimdi vücudumuzda hazır görünen bir kemik gibi, et gibi, ya da hani yaradan bereden sonra, yani denge düzen bozulduktan sonra yeniden şekillenme dönemine hazır potansiyel güç gibi yaratmış Allah. İşte bunun gibi. Kemik kırılınca yan yana getirdiniz, hatta uzama imkanı bile buluyor değil mi? Bugün insanlar biliyor bunu. Ya da et parçalandı, onları yan yana getirdiniz, eklediniz, onlar yeniden eski haline geldi hatta. Evet, bunları görüyoruz. Aynı şekilde eğer vücudun bir yerinin, midesinin, kalbinin, damarının, ciğerinin bir yerinin eğer dengesi bozulmuşsa, gözünün, kulağının bir düzeni bozulmuşsa, işte o düzeni kuran Allah'ın o düzeni yeniden kurmamız konusunda bize imkan tanıdığına inanıyoruz bu hadisle. Onu bulalım. Değilse Allah'ı tanımaz, peygamberi bilmez, evrensel Allah yasalarından habersiz, Allah'ın hayata karışma yetkisindeki sınırsızlığını bilmez, görmez, duymaz insanların kendi, hatta bazen kaprisleri, bazen ihtiraslarıyla bulmaya çalıştıkları, öyle zannettikleri, biraz da dayattıkları yöntemlerle insanlar teşhis ve tedavi yöntemini onsuz olmazlara eriştiriyorlarsa, onlar yeniden bu hadisi bir daha okusunlar. Ben okuyorum, dilerlerse dinlesinler. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh bize haber veriyor, مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. Allah bir hastalık vermişse, insanların çekeceği bir hastalık var etmişse, kesinlikle onun şifasını da var etmiştir. Öyleyse şifa modelini Allah ve de onun sözcüsü, elçisi Resulullah'tan alalım. Onun izin verdiği model şifalar bulalım. مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ اَفْضَلَ مِنْ عِلْمٍ يُنْشَرْ. Semura radıyallahu anh haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar insanlara yaydıkları ilimden daha faziletli bir sadaka vermiş değildirler. Yaydıkları, herkese ulaşsın diye uğraştıkları, herkesin nasipdar olunması için gayret ettikleri, İslam'ın anlaşılması bilgileri, İslam'ın kendisi bilgileri, İslam'ın vahiy bilgileri, Kur'an ve sünnet bilgileri konusunda eğer insanlar birilerine bir şeyler dağıtıyorlarsa, işte o zaman bundan daha faziletli bir sadaka düşünemezsiniz. Peki çocuğunuza verdiniz mi? Mecburdunuz zaten. Bakın size ne kadar sevap kazandırdı. Peki kardeşlerinize, arkadaşlarınıza? Hatta Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilir. Men alleme li harfen khattame li kayda. Bana kim ki bir harf öğretmiş, o benim kölelik zincirlerimden birini, bir halkasını koparmıştır. Yani insanlar bir şeyler öğretince birilerine ve bu öğrettikleri onların cehenneme gidişlerine engel, cennete gidişlerine teşvik unsuruysa bundan daha güzel ne verebilirsiniz? Ölmek üzereyim, öldüm bittim diyen birine ekmek verseniz hayata döndürdünüz diyelim. Ama düştüm, yok oldum, helake gidiyorum, mahvoldum, kahroldum, inkara gidiyorum, dinsizliğe, imansızlığa gidiyorum diyen birine bir ayet verdiniz, bir iman meşalesi yaktınız, bir nur ile tanıştırdınız. Bu elbette diğeriyle kıyas edilmez değil mi? Çünkü dünyadaki ekmek nire, cennetteki yiyecekler nire. Enes radıyallahu anh'tan yine aynı hadis Abdullah İbni Mesud Hazretleri radıyallahu anh tarafından da rivayet ediliyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, مَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ. Bugünkü sohbetimizin son hadisi olsun. İktisada riayet eden fakir olmaz. Harcamasında dengeli davranan fakirliğe düşmez. Hatta denilir ki, atasözümü anasözümü bilmem ama ben anamdan öğrenmişim. Borçlu adam kuru ekmek yerse borcunu öder. Yani dikkat etsin harcamasına. Bakıyorum ama piyasaya, borçlu adam yaşam standardını değiştirmiyor, bozmuyor. Olsun, borçlanırım, ezilirim ama değiştirmem diyor sanki. Ama peygamberimizin dediğini beraber bir daha dinleyelim. O adam da öğrenir, dinler inşallah. Yani ona da gitsek, söylesek inşallah. Ma'ale men iktisade. İktisada riayet eden fakir olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.